Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 6 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. Pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Pogoda piękna jak początek maja. No to już wystarczy panu synaptykowi tych porannych ciosów. Prawie 5 minut po godzinie 5, ale jednak sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Słońce obudziło się przed godziną piątą, jakieś niecałe 10 minut temu. Pan synoptyk, jeśli chodzi o te pierwsze promienie słoneczne, to miałby coś tam do powiedzenia. No ale cieszmy się tym, cieszmy, bo przecież fakty są takie, że za półtora miesiąca już dnia zacznie ubywać. No, że nie będę mówił. Ale co mam mówić, że pochmurno dzisiaj, że deszczowo? No, rano w centralnej zachodniej Polsce możliwe rozpogodzenia. Poza tym w ciągu dnia miejscami niemal w całym kraju przelotnie popada deszcz. No, dodajmy deszcz, bo na północnym zachodzie oraz na południu

Niespecjalnie udało się to drugie podejście do lądowania objętego pożarem samolotu. Słuchaj, Superjet 100. Z pewnością do tego wieczornego, nocnego wydarzenia będziemy powracać w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Dziś w drugim dniu pielgrzymki do Bułgarii papież Franciszek odwiedzi obóz dla uchodźców, potem spotka się z katolikami. Wieczorem będzie przewodniczył w modlitwie o pokój z udziałem przedstawicieli różnych wyznań i religii. Jutro rano Franciszek uda się z Sofii do Skopje, rozpoczynając 10-godzinną wizytę w Macedonii Północnej. Odwiedzi dom urodzonej tam świętej matki Teresy. Dziś rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministerialne Rady Arktycznej w Rovaniemi w Finlandii. W kuluarach szczytu ma dojść do spotkania szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych, Siergieja Ławrowa i Mikea Pompeo. Oba kraje obwiniają się wzajemnie o próby mieszania się w sprawy wewnętrzne Wenezueli. Moskwa udziela wsparcia urzędującemu prezydentowi Nicolasowi Maduro, Waszyngton liderowi parlamentu Juanowi Guaido. Stany Zjednoczone są w grupie ponad 50 państw, które uznały go za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Stany Zjednoczone popierają też protesty opozycyjne przeciwko obecnemu rządowi. Z pewnością Radzie Arktycznej w Rovaniemi w Finlandii także będziemy mówić na naszej antenie. 83 śpiewaków z ponad 30 krajów zmierzy się podczas 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Dziś o 10:00 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej rozpoczynają się przesłuchania pierwszego etapu. Do drugiego zakwalifikuje się nie więcej niż 40 uczestników, a do finału nie więcej niż 12. Laureatów poznamy 11 maja. Przebieg 10. konkursu Moniuszkowskiego można śledzić w programie drugim Polskiego Radia. Jubileuszowy konkurs wpisuje się oczywiście w uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. No i dla wielu rodziców, nauczycieli, ale także przede wszystkim uczniów rozpoczynają się matury. Pierwszy egzamin z języka polskiego napisze dziś prawie 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Egzamin zdają także osoby, które chcą poprawić wynik lub nie zdały w poprzednich latach. Początek matur z języka polskiego na poziomie podstawowym o 9:00, na poziomie rozszerzonym o 14:00. W tym roku nie ma żadnych zmian w przeprowadzeniu egzaminów ani w części ustnej, ani pisemnej. Na początek to już tradycyjnie język polski, potem matematyka, język angielski i kolejne przedmioty, na które maturzyści będą z pewnością przygotowani. Maturzyści obowiązkowo muszą podejść do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym języka polskiego, matematyki, języka obcego, a żeby zdać trzeba osiągnąć próg 30% punktów. Maturzyści muszą podejść też do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Wyniki matur 4 lipca. Z pewnością więcej, między innymi na naszej antenie, także na portalu polskieradio24.pl. Również w serwisach informacyjnych w porannym i popołudniowym zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 5:00. Matury. Dziś polski. Yeah. 17 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą. Ważna informacja z dziennika Gazety Prawnej. Jedyna firma produkująca w Polsce preparat ma kłopoty z jego dostarczeniem. Okazuje się, że za kilka dni skończą się zapasy, a nowej partii nadal nie ma. Sprawdza się czarny scenariusz, o którym już w marcu pisał dziennik Gazeta Prawna. Zabraknie szczepionki przeciwko gruźlicy. Ta rezerwa zgromadzona na wypadek wystąpienia awaryjnej sytuacji jest już na wyczerpaniu. Szczepionek z zapasu starczy najwyżej do połowy maja. Kiedy się skończą, noworodki będą opuszczać szpitale niezabezpieczone przed gruźlicą, przyznaje Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. To dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że na polskich drogach pojawi się kolejnych ponad 100 urządzeń rejestrujących zachowania kierujących. W grę wchodzą różne wykroczenia, nie tylko prędkość. Instytut Transportu Samochodowego wskaże Inspekcji Transportu Drogowego kolejne szczególnie niebezpieczne miejsca na polskich drogach. Ma na to pół roku. Jak dodano, to tam stanie ponad 100 nowych fotoradarów. Umowa została właśnie podpisana, a nowe urządzenia zaczną pracować za rok. Rzeczpospolita przypomina, że w ciągu 2 lat na wszystkich polskich drogach pojawi się 358 nowych urządzeń rejestrujących wykroczenia, aż 111 z nich stanie w nowych lokalizacjach. Więcej fotoradarów na mierze kierowców to zapowiedzi z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeszcze puls biznesu. Michał Kanarkiewicz chce, by Polacy zaczęli uczyć się gry w szachy. Twierdzi, że wtedy wszystkim będzie łatwiej i w pracy, i w życiu. W wolnej chwili pracownicy mogą wypocząć w pokoju drzemek, rozłożyć się na leżakach albo pograć w ping-ponga. Znane te obrazy, nawet jeśli w Polsce niekoniecznie, to na świecie można znaleźć takie biura, obrazki z siedzib gigantów technologicznych, między innymi z Doliny Krzemowej. To one już wryły się w pamięć. Mamy jednak u nas człowieka, który uważa, że zamiast stołu do ping-ponga lepiej rozłożyć w biurze szachownicę i rozegrać kilka partii. Właśnie Michał Kanarkiewicz twierdzi, że to dobry trening nie tylko dla mózgu. Szachy to także dobra zabawa. O tym puls biznesu. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy po godzinie 6.30 w porannym. Zapraszamy do trójki. Za chwilę muzyczny kalendarz, ale wcześniej sięgniemy po płytę tego tygodnia. W tym tygodniu cieszymy się nowym wydawnictwem Odus Hedding i płytą zatytułowaną Designer. Z tego właśnie wydawnictwa. Utwór, który od jakiegoś czasu już nam towarzyszy, ale w tym tygodniu szczególnie, być może i często, być może także i polubią go Państwo bardziej. The Better, Odus Hedding z naszej płyty tego tygodnia. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and we I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. And oh, you have the dove. I'm not. Dove, I'm not getting wet. Naszej płyty tego tygodnia to Odos Headings. Do usłyszenia ponownie i płyty dla Państwa także w audycji do południa i w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Teraz 23 minuty po piątej. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii, między innymi właśnie z muzycznego kalendarza, choć nie tylko, rzecz jasna, przypominając te ważne wydarzenia, te osoby, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia. A pozostałe daty zaczynamy, myślę, od osoby, o której nie uciekniemy w tym dniu, pamiętając w muzycznym kalendarzu o wielkich tego świata, rzecz jasna, także przypominając o urodzonych również w rocznicę śmierci. No ale po kolei. W 1840 roku w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. To było 179 lat temu. W 1856 urodził się Robert Perry, amerykański badacz polarny, zdobywca bieguna północnego. Zmarł w 1920. 160 lat temu zmarł Aleksander Humboldt, niemiecki przyrodnik, geograf i humanista, twórca podstaw nowoczesnej geografii. 130 lat temu w Paryżu otwarto wystawę światową, podczas której udostępniono publiczności wieżę Eiffla i zaprezentowano pierwszy samochód marki Benz. Rok 1889. Ćwierć wieku temu pod kanałem La Manche został otwarty tunel łączący Wielką Brytanię i Francję. 17 lat temu zmarł aktor i reżyser teatralny Bronisław Pawlik. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 69 lat temu urodził się Zbigniew Wodecki. Przez noc, a tu dzień staje już koło. czy tak wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Wodecki urodził się równo 69 lat temu, zmarł 22 maja 2017 roku. Sygnał od Państwa jeszcze przed kolejną datą w muzycznym kalendarzu urodzinową. Ważna informacja między innymi od pana Roberta. Ciepło, ciepło na drugiej półkuli. Bardzo dziękujemy. No nie mamy konkretów, ale jednak potwierdzenie także tego, że ciepło. Są takie miejsca, gdzie jest ciepło, od pani Doroty. 36 stopni z samego rana. Dziś już temperatura dobija. Z Dubaju. Sygnał z Abu Zabi. Po 7 rano 28 stopni i już piękne słońce. Ale w ciągu dnia do 40. Nawet temperatura przekroczy. To od pani Ewy. Bardzo dziękujemy. Bliżej nam duńska Fionia i pan Sebastian, a tam 4 powyżej pada i wieje. I pan Sebastian już po długim weekendzie wylicza byle do piątku. Pani Magda daje 27 stopni, słońce i lekkie chmury. To w Nowej Kaledonii. Pozdrowienia z Numei. Wracamy do prawdziwie majowych temperatur i pan Stefan, nasz europejski podróżnik, dodaje, że pada i tylko 4 stopnie, tyle w austriackiej stolicy. Z pozdrowieniami z Wiednia. Za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze jedna ważna data. W zeszłym roku uroczyście obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Stanisława Grzesiuka. No i szybciusieńko, ciach, ciach, minął ten rok. Mamy datę w muzycznym kalendarzu, tym, że 101 lat temu urodził się ten pisarz, pieśniarz Warszawy, autor wielu ważnych dzieł. Zmarł w 1963 roku. Bardzo się cieszymy, że warszawskie kombo taneczne przypomina utwory Stanisława Grzesiuka. Klawo, jadziem. Ubrątki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził drapy, palą się baby i fajno jest.

Zaklinajcie, zaklinajcie rzeczywistość. Róbcie tak dalej. To od pana Adama. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. No bardzo chcielibyśmy in the summertime. No w muzycznym kalendarzu, bowiem 77 lat kończy Colin Earl, klawiszowiec Mango Jerry. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kolejna data, bowiem dziś Sarah Blackwood, wokalista Dubstar, też ma urodziny. Blackwell i Dubstar urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Najlepsze życzenia kierujemy także do Chrisa Hitfelda, gitarzysty Foo Fighters. On to kończy 48 lat. Kto może robi głośniej? Zresztą być może już niektórzy zrobili. Bye. Było głośniej. Bardzo się cieszę. Foo Fighters. A właśnie, a to przecież jeszcze nie koniec. Budzikowe kalendarium muzyczne. Trwa i bardzo nas to cieszy, choć nie trwa już długi weekend. No, tak podpuszcza pani Kasia, nie chciałbym używać słów uważanych powszechnie za drażliwe, szczególnie w poniedziałek po długiej majówce, ale to już koniec laby. Z gorącymi pozdrowieniami bardzo dziękujemy i pani Aleksandra także kończy już weekend majowy. Długi, długaśny. Aha, jeszcze ukłony i serdeczności mają państwo od pana Damiana z Olsztyna, który pisze: dawno mnie tu nie było, przepraszam, znów do pracy. Za długa ta majówka. Też bym się podpisał pod tymi słowami, ale znów nie chciałbym państwa denerwować. Za kwadrans szósta. Dziś urodziny obchodzi Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Na 47. urodziny Artura Rojka. Najlepsze życzenia. Za 12.06. Czas na country w Budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Caroline Dawn Johnson zaistniała już w trójkowym budziku i na pewno państwu się podobała. Love and Negotiation to jest tytuł albumu i za chwilę piosenka tytułowa właśnie o tym, jak Jack i Jenny kłócą się, ale potem negocjują, czy też można powiedzieć inaczej, dogadują się i miłość kwitnie. Caroline Dawn Johnson Kanadyjka z farmy biednej, z małego miasteczka, zrobiła karierę w Nashville. Dostała się do grupy Arista Records, a to już jest wielka międzynarodowa firma, która potrafiła ją wylansować, ale później niestety, kiedy kazano jej śpiewać nie własne piosenki i nie o tym, o czym marzyła i o czym pisała, zrezygnowała i miała kłopoty. A zdolna dziewczyna potrafi się jednak chyba obronić. Czy się obroniła? Ocencie Państwo sami. Czekamy. Spokojnie. Kolejne wolne już wkrótce, ale nie zapeszajmy. Nowy tydzień przed nami. Dziś Benedykta, Filipa, Jakuba, Judyty i Juranda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce, no niby się obudziło przed piątą, zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Poniedziałek, 6 maja, jakkolwiek głupio to zabrzmi w poniedziałek. Za 6 minut 6, dzień dobry Państwu.